εδώ στον Πειραιά είναι κάτι, μια εταιρεία και για να λάβει κάτι έργα. Μιλάμε ότι γίνεται κόλαση. Δεν βλέπεις ούτε έναν τροχαίο στον δρόμο, τίποτα. Υπάρχει δήμαρχος στον Πειραιά, υπάρχει καμιά πολιτική αρχή, κάτι να κανονίζει ρε παιδάκι μου τους δρόμους. Δεν ξέρω αν έχει δήμαρχο, τώρα έχετε γήπεδο όμως, μην γκρινιάζεις. Α, τέλειωνε. Α, δεν είμαι Ολυμπιακά. Πάω κάρα, ρε, φίλο, πάω. Πάω κάρα στον Πειραιά και θες και ο δήμαρχος να σε βοηθήσει, ο Γαύρος. Ναι, ξέχνα τον. Την περασμένη εβδομάδα έκλεισε η εταιρεία Security. Τα πήρε τα αφεντικό, τα φαγε, εξαφανίστηκε. Το γαμμένο το κράτος που ζούμε, εφόσον βλέπει ότι μια εταιρεία αυτός χρωστάει, γιατί δεν πάει να τον πιάσει. Για ποιο λόγο εισαγγελέας δεν υπάρχει στην Ελλάδα, τίποτα τους πιάσει. Δεν υπάρχει έλεγχος, έτσι, σωστά. Κάποιο πλάνο θα υπάρχει από πίσω, βέβαια. Τίποτα, εφόσον τα πήρε αυτός, τα φάγε τα λεφτά, εφόσον χρωστάει 8 εκατομμύρια στο ΙΚΑ. Ο διευθυντής του ΙΚΑ τι κάνει, γιατί δεν πάει να τους μαζεύσει τώρα το κράτος. Αλλά είμαστε σαν μπουρδέλο. Σ' αγαπάμε, Αποστόλη, συνέχισε δυναμικά και μην ακούς κανέναν. Κάσε καλά, αλλά μην περιμένεις μόνο από το κράτος, και οι εργαζόμενοι να οργανωθούν. Έτσι. Θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή. Γιάννη Νταλιγέρη. Ρίχτη, Γιάννη. Μια αφιέρωση για τη γυναίκα μου, γιατί έπροχθες μου χάρισε ένα υγιέστατο μωράκι. Τι εννοεί σου χάρισε. Ξέρεις τι έχεις να πληρώσεις. Δεν σου χάρισε τίποτα, δεν σου χάρισε. Έχεις να το πληρώνεις αυτό το μούλικο. Μακάρι να μην μου χάρισε τίποτα, θα έλεγες. Μαλακία και τάπα και αφιέρωση. Πες την αφιέρωση τώρα εσύ, αλλά δεν είναι χάρισμα, μην νομίζεις. Όχι, ρε, είναι χάρισμα, ρε. Χάρισμα, ναι, καλά. Ξεκίναμε τις πάνες τώρα, θα σου πω εγώ, θα καταλάβεις. Λέγε. Ακούς, έχω ξεκινήσει από προχθές, είναι 10 ημερών τώρα. Και χαίρεσαι τον κόσμο όλο. Άσε, παιδί μου, τα ξέρω, τα έχουν περάσει όλα αυτά. Άντε. Μας έχει καταχέσει, ρε φίλε. Ας το διάλογο, γιατί. Βάλ του μια τάπα να τελειώνεις. Δώσ' το πίσω στη μαλακισμένη που στο χάρισε κιόλας. Δεν μου χάρισε ένα αυτοκίνητο, μωρή, πες. Έλατε, μαλακία. Αλλά και το αυτοκίνητο πάει να το πληρώνει, Ανατολή. Δεν πληρώνεις το ίδιο. Και δεν σε ζαλίζει τουλάχιστον. Δεν μου λες, βρε μαλακία. Όπα, Αποστόλης. Δεν μιλάω σε σένα, ναι. Α. Δεν πουλήσαμε το 80 την Ιωνική Τράπεζα. Δεν ιδιωτικοποιήσαμε τον ΟΤΕ. Δεν ιδιωτικοποιήσαμε ένα μέρος της ΔΕΗ. Δεν ιδιωτικοποιήσαμε την Αττική Οδό, την Πυροφύλλου Γιώργος. Δεν ιδιωτικοποιήσαμε το Ελευθέριος Βενιζέλος. Δεν ιδιωτικοποιήσαμε το λιμάνι. Σε ποιον μιλάς? Στους ακροατές. Εσένα σ' αγαπάω πολύ, δεν θα σε έβριζα ποτέ. Εντάξει. Λοιπόν, ανέβηκε ο μισθός, ανέβηκε η σύνταξη, μειώθηκε η φορολογία, καταλάβεις. Άρα η συνταγή είναι ότι όλα πρέπει να τα ιδιωτικοποιήσουμε. Τα αποτελέσματα τα βλέπει ο ελληνικός λαός. Καταλάβες. Μωρή Λουκριτία, σε πέταχαμε την πρώτη, απίστευτο. Ο γυμναστηριακός με τι κάνει, καρι μου. Έλα ρε, καλά. Τι έγινε, πήγες με τον κοκό. Γιατί κακό είναι. Έτσι έμαθα ρε μαλάκα. Αυτός ο κολόγιος τώρα τι θέλει, μπορείς να μου πεις ρε μαλάκα. Ιδανικά να πάρει πίσω το θρόνο, αυτό που θέλουμε όλοι. Αυτό το αρχίδι 100 χρόνια όλη του η γενιά έχει λαιλατήσει την Ελλάδα. Ζούνε τα κολόπεδα του όλα τόσα χρόνια από τα λεφτά που μου τύξαν από την Ελλάδα. Τι στο διάλο θέλει, ρε. Α, στο διάλο που ήρθες να πεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ δεν σου έβρισα έτσι αυτό που υποστηρίζεις. Εμένα γιατί μου βρίζεις. Άντε ρε γα***σου μαλάκα με τις παλιόπες. Λαιλατήσαν την Ελλάδα έναν αιώνα τώρα να πούμε. Α, στο διάλο να πάνε από εκεί που ήρθανε να πούμε. Οι βρωμόπες όλοι. Ωραίος τρόπος για τους βρωμόπες. Τι ωραίος τρόπος να ψοφάγαν οι άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα το 50 και το 60 και αυτά τα μου***α πηγαίνουν κρουαζιέρα στο Μονρεπό στην Κέρκυρα. Τα ξεχνάμε, οι εφημερίδες τα γράφουν μ***α. Είναι ωραίο στο Μονρεπό στην Κέρκυρα, δεν έχεις πάει, αυτό το λες. Έχω πάει ρε μ***α, αλλά δεν πήγαμε τα λεφτά του ελληνικού λαού που ψόφαγε τις πίνας. Επειδή δεν στάθηκε ο ελληνικός λαός για να στάθηκε, δεν πήγαινες. Αυτό που πάντα ψάχνουμε ευθύνες σε αυτούς που τρώνε τα λεφτά και όχι σε αυτούς που τα δίνουν. Κάτω ότι του δώσανε βήμα το Sky. Άμα δεν του δώσει βήμα το Sky, ποιο θα του δώσει βήμα, παιδί μου. Άντε να γαμπτούνε, μου την έδωσε ο κολόγερο να τον βλέπω. Έξαλλο, είσαι και δεν έχει ιδέα τι ωραία που θα παίρνει το μαμά. Είχαμε βασιλιά. Με την αδικία μια ζωή θα με καταλάβει όσο καιρό θα μιλάμε. Θα καταλάβει. Εγώ θέλω ισότητα, δημοκρατία και ισονομία για όλου ρε μαλάκα. Δεν θέλω την αδικία. Να σου πω, όρσε. Μια παραγγελία θέλω, αλλά πρόσκει να δει, θέλω για τον ελληνικό, δηλαδή για άλλη εκπομπή. Θέλω να πείτε το Θοδωράκι να μας βάλει διόδια στην Κρήτη. Δεν έχουμε. Νιώθω υποανάπτυξη. Βάλε ιδέες. Γιατί αυτοί τις έχουν τις ιδέες, αλλά άμα το λες και εσύ, του το ξεκλειδώνεις. Λοιπόν, να γίνει, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Μα γι' αυτό το λέω, τι είμαστε εμείς δηλαδή, δεν κατάλαβα. Γιατί ας πούμε ολόκληρη Κρήτη να ανέχεστε τους Ηρακλιώτες. Δηλαδή υπάρχει η κανονική Κρήτη και το Ηράκλειο. Αυτός που μένει στο Ηράκλειο και θέλει να περάσει την Κρήτη την κανονική, γιατί να μην έχει διόδια, θα το πληρώσει κερατά. Ωραίο είσαι, ρε, μου τι λες κιόλας, αλλά. Ηρακλιώτης είσαι, δεν το ήξερα. Το σωστό όμως σωστό. Ποιος είναι? Εγώ. Γιώργο. Έλα. Σε περιμένω. Πού? Τα λεφτά. Θες. Μεταφέρεις. Πόσα? 200. Μόνο. Αυτά χρωστάς. Να μην δώσω κι άλλα. Όχι ρε. Κόλα. 200. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Κάτι παλιά στελέχη του Πασόκ. Πού είναι, ρε φίλε, τώρα? Είναι σε κανένα Μύκονο και τρώνε από τα φράγκα που έχουν κλέψει? Τι γίνονται αυτοί, πού έχουν κλέψει? Όχι, καλέ, παρακολουθούν το δράμα σου και στεναχωριώνται. Ψάχνουν λύσεις πώς να βοηθήσουν. Μπορώ να ρωτήσω για την εφημερίδα? Μου λείψανε οι δύο εφημερίδες του Σαββάτου και της Κυριακής, η Αγορά και η Real News. Και σε εκείνες λείψατε, μου το έπανε. Α, συγγνώμη. Μη ζητάς συγγνώμη για τα συναισθήματά σου. Καλέ, και είχα όρεξη. Ναι, καλησπέρα, με σοφτική. Ναι, ναι. Ο κύριος Αποστόλης. Ο ίδιος. Καλησπέρα. Σας τηλεφωνώ εκ μέρους του Αθηναϊκού. Ωραία. Κυρίου θα ήθελα να μας κάνετε μία προσφορά, ναι. Σχετικά με... Λοιπόν, χρειαζόμαστε το εξής εμείς. Έχουμε ήδη το εμπορικό στην επιχείρηση. Ωραία. Το οποίο τηρείται από... προς το παρόν από εξωτερικό λογιστήριο. Ωραία. Εμείς θα θέλαμε να αγοράσουμε μία λογιστική, η οποία να μπορεί να υποστηρίξει εκτός στην παρούσα φάση ένα υποκατάστημα που θα ανοίξουμε. Με γέφυρα, καταλαβαίνετε. Για δόντια μιλάμε. Τι γέφυρα? Για δρόμους. Δόντια, τι είναι? Σαν γεφυράκι, μικρό. Σαν γεφυράκι. Ναι. Και εκτός από αυτό, να κάνει και μία άλλη μεγαλύτερη γέφυρα με άλλη εταιρεία ενδεχόμενη που θα ανοίξει στο μέλλον. Άλλο αφημί, δηλαδή τελείως. Να είναι μία ξεχωριστή λογιστική. Α, πάμε δηλαδή για μεγάλη δουλειά. Εντάξει. Φαντάζομαι δεν θα έχει τεράστια διαφορά. Ναι, όχι, για εσάς λέω. Αναπτύσσεστε, βλέπω. Αναπτυσσόμαστε, ναι. Ποιο... Είμαστε στην ανάπτυξη αυτή τη στιγμή. Λεφτά ποιος βάζει, ποιος επενδυτής? Είναι ξένοι επενδυτές. Ξένοι. Ναι. Funds. Ναι, από ποια χώρα? Αραβικά Εμιράτα. Πετρελαιάδες κάνουμε, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, και τι θέλετε από εμάς? Μία καλή τιμή. Θα την κάνω. Πολύ καλή τιμή. Πολύ καλή τιμή θα κάνω. Αυτό. Ωραία. Εσείς τι δίνετε? Συγγνώμη. Τι δίνετε για να σας κάνω καλή τιμή, λέω. Καταλαβαίνετε τώρα και εμείς να έχουμε ένα δωράκι. Ναι. Θα το. Άμα δω την τιμή, θα. Θα σας ικανοποιήσει η τιμή σίγουρα. Εσείς διατίθεστε? Εγώ προσωπικά. Προσωπικά. Σαν δωράκι. Ναι, αλλά μπορεί να μην σας αρέσω άμα με δείτε και να μην διατίθεστε εσείς. Είμαστε μερακλείδες. Τα σφάζουμε όλα. Τα σφάζουμε όλα. Όχι, μιλάμε για πολύ χάλια. Πόσο τώρα, ας πούμε, έχετε το μήλο του Αδάμ? Όχι, αυτό το έχω. Εντάξει. Ναι, δεν άρα έχω. Ξεκινάμε καλά. Ναι, αλλά... από εκεί και πέρα μια χαρά. Έχω λίγα παραπάνω κιλά. Δεν πειράζει, είμαστε μερακλείδες, μας αρέσουν οι τσουποτές. Μιλάμε για τσουποτή, άστο. Σάπια, καλά. Εντάξει, άμα είσαι πολύ. Τέλος πάντων, μπορώ να περιμένω και ένα διμινάκι, να κάνεις μια ταχύρυθμη, να σου ράψουμε ένα στομάχι, να κάνεις κάτι, μια λιποαναρρόφηση. Εντάξει. Τι χρειαζόμαστε άμεσα την προσφορά. Τώρα, εγώ για να φτιάξω θέλω πολύ καιρό. Τέλος πάντων, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Τώρα, εσύ έχεις κόμπλεξ πάντως. Εμείς δεν έχουμε θέμα. Όχι, εντάξει, εντάξει. Και με φάλαινες πάμε. Η φάλαινα, ας πούμε, γιατί να μην χαρεί. Την έχω αύριο το μεσημέρι την προσφορά. Κύριε Αποστόλη, σας παρακαλώ. Εγώ θα έχω μέχρι αύριο το μεσημέρι το δωράκι. Πρώτη προσφορά μετά. Και Μερακλής και βιαστικό. Οι Μερακλήδες έτσι είμαστε. Εντάξει, λοιπόν, στέλνω προσφορά και περιμένω κοκό. Δεν ξέρω, θα βιντεοσκοπηθώ, να ξέρω. Άμα θες, βεβαίως μπορούμε. Έχω το συνεργείο. Παχουλές όριμες κυρίες. Εντάξει. Χοντροί κύριοι, χοντρές κυρίες. Χοντροί κύριοι, χοντρές κυρίες. Δεν είναι χοντροί. Εντάξει, εντάξει, καλά τα ξέρω. Απλά φαίνεται από μακριά. Δεν τη λες χοντρή, απλά είναι μια γυναίκα που διακρίνεται από χιλιόμετρο. Ο τείχος φαινόμαστε από το διάστημα. Κατάλαβα. Έλα, να σε καλά, γεια. Λοιπόν, περιμένω προς. Ναι, καλά, περίμενε. Μέχρι τότε τρώγες σαλάτες. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, άφησέ με να σου αφιερώσω ένα μικρό κομμάτι από το πιο αγαπημένο που έχω. Τι να σε αφήσω, μωρή, αυτό που θα παίρνει ο καθένας τηλέφωνο και θέλει να τον αφήσω. Ποιος είσαι, μωρή, ο Κοντομινάς, θα σε αφήσω να μιλήσεις? Δεν είσαι ο Κοντομινάς, παράτα με. Θέλω να το χαρίσω σε σένα, επειδή το κομμάτι είναι ποιοτικό και επειδή και εσύ έχεις ποιότητα. Και αν θέλεις αύριο, χάρισε μου και εσύ κάτι στην επανάληψη. Τι, ποια επανάληψη, δεν έχουμε επανάληψη. Δεν θα μας πάρει πολύ, ούτε 30 δευτερόλεπτα. Το πατάω. Πάτα. Πάμε. Τι ντουροστίκ, μωρή. Τι είναι αυτό, καλέ? Χάθηκε ο Μαγκάρετ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, γεια. Φαγώθηκε το 12 ο Κουτσούμπας και ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ απατεώνας. Άστονε να βγει το 12. Μα***, θα είχαμε εκλογές τώρα, είναι 16. Άστονε να καεί. Εγώ έχω το ταξί σκόντα. Άμα έρθει ο άλλος με Cadillac απέναντι, θα τον αφήσω μπας και τρακάρι, θα τον πάω εγώ τον πελάτη. Αλλά πού να ξέρετε να το διαχειριστείτε. Άστονε να καεί, να βγει από το 12. Μυαλό τίποτα. Γεια σας, θέλετε να κυβερνήσετε κιόλας. Χριστός και Παναγία, κυρία καθηγητά, τι είναι αυτά που φέρατε? Ο Καμπουράκης το είπε στον Μητρόπουλο. Τον είχε καλεσμένο το πρωί και ο Μητρόπουλος είχε φέρει μια ντάνα με πολλούς τόμους με τις 7.500 σελίδες του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε. Εκεί το έξω ο Μητρόπουλος, άρχισε να πουλάει βιβλία κι αυτός. Ναι, ναι, ναι. Για να έχει πολιτική καριέρα. Το ξεφύλιζαν και έβλεπαν όλα όσα έχουν περάσει στο υπερταμείο. Είχε και φωτογραφίες. Γιατί θέλει και φωτογραφία, να πιστεύει τώρα. Άιντε έτσι, τα λόγια είναι λόγια. Του την είπε όμως του Μητρόπουλου ο Καμπουράκης στο τέλος. Του είπε αυτά είναι απόρρια του τρίτου μνημονίου. Μνημονίου που ψήφισαν 220 βουλευτές με προεδρεύοντα εσάς. Οπ, Αρπάτη Μητρόπουλε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είπε το Ρούπος, Κατευθείαν, κανονικά. Να μην ξεχνάμε ότι ο Μητρόπουλος κολοτριβόταν μέχρι τελευταία στιγμή να μπει στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω πρόταση για το νέο κυβερνητικό σχήμα. Λόγω της μαλακίας που δέρνει τον κόσμο και δει τον ελληνικό λαό, μπορεί να συμβεί. Το λοιπόν, ξεκινάμε από το πολίτευμα. Βασιλευωμένη Δημοκρατία. Αλέξης Τσίπρας, βασιλιάς των Ελλήνων. Αντιβασιλέας, Παναγιώτης Καμένος. Επειδή ο βασιλιάς, ξέρεις, ως βασιλιάς θα θέλει οπωσδήποτε και ένα καθρέπτη. Πρωθυπουργός Κοκός. Υπουργός Προπαγάνδας Φίλης. Υπουργός Συντονισμού Κούλης. Θα βάλεις τη ρόζα του Μητροπάνου. Βέβαια, του μεγάλου Μίτσου. Ναι. Να το αφιερώσουμε στον ξάδερφο τον Σταύρο τον Καρύμαλη, τον Άκη, ο οποίος έφυγε σαν μπουλάκι κάνοντας εγκοφαντικό θόρυβο. Ο κομμουνιστής του δρόμου και όχι ο βολεμένος κομμουνιστής των ενδράνων της Βουλής. Έφυγε σκασμένος, φίλε, από την κρίση που μας φτιάξαν αυτά τα μουνίπανα τα γεννητσαροποιημένα καθήκια του κερατά, να πούμε. Άκη, καλό ταξίδι, φίλε. Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα. Γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο. Μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε. Δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις τη ρούλετα και με χάνεις. Σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Φωνή εντόμου τώρα είναι η φωνή. Το αναρριχόμενο η ζωή μου. Με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία. Πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Ρόζα μου διασμένο, συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερς και αριθμοί.